Cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I tak wybiła godzina 8 w poniedziałek, 17 czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Mimo porażki polskich piłkarzy z Holandią, kibice liczą na wygraną z Austrią. Fentanyl pod ścisłą kontrolą, sprawdzane są od dziś wszystkie recepty. Tropikalne upały zbliżają się do Polski w piątek, lokalnie do 34 stopni. Kibice z optymizmem myślą już o piątku i meczu Polska-Austria. Polscy piłkarze mimo porażki z Holandią 1-2 w pierwszym spotkaniu na Euro pokazali charakter i walczyli do końca. Tysiące piłkarskich fanów wspólnie oglądały zmagania biało-czerwonych w strefie kibica na Błoniach Stadionu Narodowego. Graliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze niestety. Mecz grali super. Lepiej niż zawsze, ale nic się nie stało. Damy radę, jesteśmy wierni i nic się nie stało. Duży niedosyt na pewno, no bo gra bardzo dobra, ale wynik niestety niekorzystny, także z Austrią mam nadzieję już po zwycięstwo. Wynik bardzo dobry, uważam. Mógłby być lepszy, ale fajnie, że 2-1 to naprawdę jest duża satysfakcja, ja tak myślę przynajmniej. Myślałam, że będzie gorzej po ostatnich dwóch meczach towarzyskich, ale jesteśmy bardzo wszyscy zadowoleni. Bardzo nam się podobał, dobrze się go oglądało. Smutno, że nie wygraliśmy, ale fajny był, bardzo dużo emocji było. W meczu z Holandią nie wystąpił kontuzjowany Robert Lewandowski. Były reprezentant Piotr Czachowski mówi Polskiemu Radiu, że dyspozycja napastnika Barcelony i jego występ z Austrią mogą zdecydować o losach biało-czerwonych na Euro. W tych mistrzostwach, żeby walczyć z Austrią o zwycięstwo. Myślę, że jeżeli zagramy tak dobrze jak w spotkaniu z Holandią, będziemy mieli szansę na zwycięstwo, a być może, gdy Robert Lewandowski będzie na boisku, to on, tak jak Weghorst dla Holandii, zdobędzie tę zwycięską bramkę. Z Austrią zagramy w piątek w Berlinie. Ostatni mecz grupowy we wtorek za tydzień z Francją. A więcej o polskiej reprezentacji i Euro za chwilę w sporcie. Wystawianie i realizacja recept na opioidy, w tym fentanyl, jest od dziś monitorowane, zapowiedziała to ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Fentanyl to najsilniejszy lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Jest 100 razy mocniejszy od morfiny i silnie uzależnia. Pierwszy zgon w Polsce związany z przedawkowaniem fentanylu potwierdzono w listopadzie. Podczas pandemii COVID-19 weszły w życie teleporady, a wraz z nimi tak zwane receptomaty, które powodują nieszczelności w przepisywaniu leków. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewniła, że luki prawne będą najszybciej, jak to możliwe, usunięte. Prace nad tym trwają od 2 miesięcy. Minister poleciła również dyrektorowi Centrum E-Zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy. Szefowa resortu zdrowia wyjaśniła, że obserwując trendy i nieprawidłowości, będzie można natychmiast reagować poprzez głównego inspektora farmaceutycznego i zawiadamiać organy ścigania. Natomiast dane pacjenta będą bezpieczne, nie będą nigdzie przekazywane. Barbara Góra, Polskie Radio. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Najwyższa temperatura prognozowana jest w piątek, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii Michał Folwarski. Wyższa temperatura utrzyma się na zachodzie kraju. Tam lokalnie do 34 stopni, najchłodniej zaś będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 22. Wiatr wiał będzie na ogół umiarkowany i porywisty wiatr z kierunku zachodu. W sobotę w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju do 27 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu około 20. Kolejne i wyraźne ochłodzenie przyjdzie w niedzielę. Temperatura spadnie do około 20 stopni. A nad Włochy nadciąga antycyklon afrykański Minos. Upał według zapowiedzi meteorologów ma być piekielny i dlatego zjawisku, które je przyniesie, nadano imię sędziego z piekła z boskiej komedii Dantego. Temperatura ma sięgać 43 stopni Celsjusza. Najgorącej ma być w Apulii, na Sycylii i Sardynii. Zaczyna się tydzień transportu przyszłości. 66 wydarzeń i 6 lokalizacji, mnóstwo konkursów i debat. Tak będzie przez 7 dni w Katowicach. Na początek dzień transportu samochodowego, mówi profesor Bogusław Łazarz z Politechniki Śląskiej. Postaramy się przybliżyć naszą bazę dydaktyczną, spotkać się z uczniami na konkursach wiedzy o transporcie samochodowym, na wirtualnych warsztatach. Będzie debata na temat przyszłości transportu, nowych rozwiązań, wyzwań, czyli przewidywania tego, co nas spotka w tym zakresie do godziny 15 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej w Katowicach przy ulicy Krasińskiego 8. Tydzień Transportu Przyszłości organizowany jest już po raz 24. Szczegółowy program jest na stronach Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Polska-Holandia 1-2. Przegrywamy pierwszy mecz Mistrzostw Europy, ale polscy piłkarze schodzili z boiska w Hamburgu z podniesionymi przyłbicami. W 16 minucie prowadzenie biało-czerwonym dał Adam Buksa. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza utrzymali je tylko przez kwadrans. Wtedy wyrównał Hakpo. Zwycięskiego gola w końcówce strzelił Weghorst. Mówi obrońca Jan Bednarek. Szale zwycięstwa mogły pójść w obie strony i niestety poszła w holenderską, ale myślę, że to był intensywny mecz, dobry mecz i myślę, że jedyne czego brakowało to tego dobrego wyniku, takiej wisienki na torcie niestety. Musimy łapać wiele pozytywów z tego meczu i wyciągnąć wnioski, bo na pewno nie wszystko było perfekcyjnie, ale też musimy zdawać sprawę z jakości przeciwnika, z klasy rywala, także trzeba ją również docenić i z głową pełną optymizmu i dumą iść do przodu i skupić się na kolejnym meczu. A kolejny mecz, czyli mecz numer 2, zagramy w piątek z Austrią, która dziś o 21:00 zmierzy się sfaworyzowaną w turnieju Francją. Wcześniej, bo o 15:00 Rumunia, Ukraina, o 18:00 Belgia, Słowacja. Jeszcze wczorajsze wyniki. Słowenia zremisowała z Danią 1-1, Anglicy wygrali z Serbami 1-0. Mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn został Trefl Sopot po 16 latach czekania na tytuł. Sopocianie pokonali wczoraj przed własną publicznością w 7. meczu finałowym broniącego tytułu Kinga Szczecin 77-71. Na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów polskie siatkarki przegrały z Chinkami 0-3, ale z trzeciego miejsca Polki wchodzą do ćwierćfinału, w którym 21 czerwca zagrają z Turcją, podsumowuje prezes PZPS Sebastian Świderski. No, na pewno wielki szacunek dla dziewczyn, bo trzecie miejsce. Teraz najważniejsze jest to, że budują, że są zdrowe, że budują swoją formę taką meczową, startową, ogrywają się z tymi najlepszymi, czego wcześniej brakowało. Potrafią wygrać z każdym, ale potrafią też być słabsze. I takie porażki jak ta z Brazylią czy ta z Chinami na pewno bardzo dużo daje informacji, wiedzy i pomocy do dalszego rozwoju dziewczyn. Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Bangkoku. Darku, mamy jeszcze propozycję nowej nazwy dla reprezentacji Polski piłkarzy. Chciałam zaproponować lekką zmianę, może nie probierzaki, ale probierzęta, bo to tak brzmi jak Orlęta, prawda? Probierzęta. Zobowiązuję cię, żebyś używał. Ale troszeczkę przynajmniej jak kurczęta. Czasami, jako synonim. Jak będzie dobrze, to Orlęta, jak źle, to kurczęta. Poszli za nim wczoraj, jak w ogień szczęsny powiedział, że mają szalonego tenera, który powiedział im, że mogą grać w piłkę, więc grają. No to probierzęta, umówiliśmy się. Zachmurzenie po południu będzie dziś umiarkowane i duże, z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu. Na północnym zachodzie możliwe burze, a na termometrach zobaczymy od 23 do 28 stopni. Słowem, ciepło. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, podanie, dośrodkowanie, gol! Proszę państwa, tak grają zwycięzcy! Tak grają tylko w Media Markt! Tysiące nagród do wygrania! Włącz się do gry! Przyjdź

Europoślał. Wróćmy z piłkarskiego boiska na boisko europejskie. Dziś zaczynają się w Brukseli rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej. Donald Tusk już jest w Brukseli, ma być jednym z głównych negocjatorów. Czy Ursula von der Leyen ma szansę na kontynuowanie mandatu na stanowisku szefa Komisji? No, wydaje się, że ma największe szanse na to, żeby kontynuować i żeby być szefem komisji w przyszłej kadencji. Taka propozycja najpewniej dzisiaj padnie z ust premiera Tuska i w ramach uzgodnień plan jest taki, aby już na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego jej kandydatura została zaakceptowana. To jest 16-17 lipca. Ona będzie kandydatką Europejskiej Partii Ludowej, do której należą między innymi Koalicja Obywatelska i PSL, ale Ursula von der Leyen miała już poprzednio 5 lat temu problem z wyborem, między innymi Prawo i Sprawiedliwość ją popierało, czym się chwaliło. Czy teraz nie będzie właśnie tego problemu, nie będzie powtórki, czy nie będzie musiała sięgnąć po głosy populistów? Ja wierzę w to, że nie, dlatego że jednak ta koalicja demokratyczna jest dosyć duża, ma sporą przewagę, jeśli liczyć tylko socjalistów i liberałów plus IPP, to jest około 400 europosłów, doliczając zielonych to jest znacząca przewaga w Parlamencie Europejskim. Myślę, że nawet jeżeli znajdą się posłowie w IPP, którzy nie będą popierać jej kandydatury, ale wierzę w to, że finalnie całe IPP ją poprze, to i tak będzie wystarczająca przewaga w parlamencie, żeby zaakceptować jej kandydaturę. Więc myślę, że Ursula von der Leyen będzie szefową komisji na następną kadencję. Na jaką tekę w komisji może liczyć Polska? Na jaką tekę ma szansę? No, to będzie przedmiotem uzgodnień. Mowa jest o różnych portfolio dla potencjalnego polskiego komisarza. Oczywiście najczęściej mówi się o obronności, o tej nowej tece, tylko też w zależności od tego, jakie te uprawnienia będą przyznane temu nowemu komisarzowi. No ale też jest bardzo wiele innych przestrzeni, w których może polski komisarz się realizować. To wszystko zależy od uzgodnień z innymi państwami. A pan uważa, albo może ma wiedzę, bo już pan był w Brukseli po eurowyborach, czy jest szansa na poszerzenie tego portfolio, żeby to nie był tylko komisarz do spraw kontraktów zbrojeniowych, ale żeby na przykład też był to wiceszef Komisji Europejskiej i może wtedy byłoby to stanowisko atrakcyjne dla Radosława Sikorskiego, bo on raczej się dystansuje od tych spekulacji, że miałby zostać komisarzem do spraw obronności. W tym studiu był i mówił, że czuje się dobrze na stanowisku szefa polskiego MSZ-u. Co do kompetencji, to oczywiście wszystko jest możliwe. To jest kwestia uzgodnień i jeśli to nie ma takiego ścisłych kompetencji przypisanych do poszczególnych komisarzy, to można uzgodnić i tym się podzielić. Co do samego pana ministra Radosława Sikorskiego, to już jego należałoby się pytać, jakim stanowiskiem jest zainteresowany. Natomiast jestem przekonany, że Polska otrzyma bardzo istotnego komisarza, być może nawet wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, dlatego że rola Polski, no, szczególnie wobec wyzwań na przyszłą kadencję, bardzo wzrosła. Także wzrosła z uwagi na zmiany w Polsce i to, że Polska jest w tej chwili jednym z liderów Unii Europejskiej, bez wątpienia. Chcę pana zapytać o sytuację w Sądzie Najwyższym, bo mamy taką bez precedensu aferę w Sądzie Najwyższym. Pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej zostały postawione zarzuty dyscyplinarne. Rzecznik dyscyplinarny uznał, że dopuściła się rażącej obrazy przepisów prawa, naruszyła godność urzędu. Chodzi o to, że Kolegium Sądu Najwyższego podejmowało decyzję mimo braku kworum. Pani prezes Manowska wykorzystała taki wybieg, wysyłała do sędziów, którzy odmówili zasiadania w tym kolegium, uchwały i kazała im podejmować decyzje zdalnie przez korespondencję pocztową. No, ja wierzę w to, że przyszedł czas, kiedy Małgorzata Manowska zapłaci za to wszystko, co robiła przez długie lata, od 2020 roku, kiedy została powołana w sposób wadliwy na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że Małgorzata Manowska jest jednym z neosędziów powołanych w wadliwy sposób w ogóle do Sądu Najwyższego i co do niej akurat było postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymujące jej powołanie. Mimo tego Andrzej Duda ją powołał zarówno do Sądu Najwyższego, a potem powołał ją na pierwszą prezes, pomimo, że nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Więc i mimo, że dostała mniej głosów niż jej konkurent. Ona dostała głosy wyłącznie od neosędziów. Wszyscy sędziowie legalnie powołani wówczas wskazali kandydaturę Włodzimierza Wróbla. Ona została powołana, mimo tego, że nie było uchwały. A uchwała jest zgodnie z konstytucją wymagana do powołania na pierwszego prezesa. Ale potem, już w samej działalności, pełniąc tę funkcję faktycznie, mówię nielegalnie, ale faktycznie pełniąc funkcję pierwszego prezesa, podejmowała mnóstwo czynności, które stanowią rażące naruszenie prawa i to, że w tej chwili jest wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec tych głosowań, gdzie rzeczywiście naginała regulamin w sposób niewyobrażalny, tak aby odsunąć głos legalnie powołanych sędziów, ale przecież też mnóstwo innych czynności związanych z tym, że chociażby nie wprowadzała w życie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakazywały zamrożenie Izby Dyscyplinarnej. Ona mimo wszystko pozwalała na funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest tych zarzutów. Ja przypomnę, że nie tylko postępowania dyscyplinarne, ale również postępowania karne grożą jej, bo zawiadomień o popełnieniu przestępstwa jest wiele złożonych i no, mam nadzieję, że one będą się toczyć, bo jednak osoba, która jest tym najważniejszym, tą osobą, która jest na czele władzy sądowniczej w Polsce, no nie może dokonywać takich czynności, jakich dokonywała Małgorzata Manowska. Ale czy to postępowanie dyscyplinarne to może być asumpt do odwołania pani pierwszej prezes? No, w ramach postępowania dyscyplinarnego karą może być złożenie z urzędu. Gdyby taka kara ją spotkała, no to oczywiście nie będzie mogła pełnić funkcji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. A ile to potrwa? Postępowanie dyscyplinarne? No, myślę, że na pewno kilka miesięcy. Będzie dwuinstancyjne, więc no, to może się troszeczkę przeciągnąć. No ale dobrze, że się zaczęło. Nie wiem, jak na jakim etapie są postępowania w prokuraturze, dlatego że, tak jak mówię, zawiadomienia złożone są. No tam jeszcze dłużej pewnie to potrwa, bo to wymaga uchylenia immunitetu. Ale sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, mówi: utknęliśmy na mieliźnie. W ten sposób ocenia zmiany w wymiarze sprawiedliwości po pół roku rządów Donalda Tuska i Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Oczekiwania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja są absolutnie zrozumiałe i to zdanie formułowane przez profesora Markiewicza jest dla mnie zrozumiałe, dlatego że sędziowie chcieliby, żeby wszystko szło, jeśli chodzi o przywracanie praworządności w Polsce, w szybszym tempie. Natomiast też trzeba brać pod uwagę okoliczności, to, że nie jest tak prosto przeprowadzić zmiany bez zmian legislacyjnych. A zmiany legislacyjne z kolei są blokowane potencjalnie na razie, no bo jeszcze nie mamy tego weta, ale z pewnością będą, bo prezydent Andrzej Duda to wprost zapowiedział, że będzie wetował wszystko, co będzie implementacją, wykonaniem wyroków europejskich. Na razie to mamy awanturę o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, oprotestowaną między innymi przez właśnie sędziów z justycji. Ale to jest też miara tego, jak nowe standardy są wprowadzane. Wracamy do normalnych, demokratycznych standardów, jeśli chodzi o proces stanowienia prawa. Czyli jeśli Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, ogromnie ważny gracz na tym polu przywracania praworządności w Polsce, zasłużony gracz, jeśli chodzi o batalię o praworządność, zgłasza swoje zastrzeżenia, to one będą rozpoznawane. To nie jest tak, że władza przeprowadza swoje koncepcje, tak jak robił PiS w nocy, kolanem dopychając. No szkoda, że władza nie skonsultowała tej ustawy. ustawy, zanim ją złożyła w Sejmie i zanim ta nieszczęsna poprawka dająca neosędziom, czyli tym wybranym już po 2017 roku, prawo do kandydowania do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Też trzeba pamiętać, kiedy to było, tak? Bo na początku ustawa była konsultowana i to bardzo szeroko, nawet w zespole międzyresortowym do spraw naprawy praworządności, w którym ja sam uczestniczyłem, była szeroko dyskutowana, zanim została złożona do Sejmu. Ta poprawka, która w Senacie się pojawiła, ona była troszkę w ostatniej chwili pod presją czasu, bo się kończył ten czas na rozpoznanie sprawy przez Senat. Też pod wpływem opinii Komisji Weneckiej, która też nie była, absolutnie nie jest jednoznaczna w tym zakresie. Ona podpowiadała pewne rozwiązania, jak chociażby wprowadzenie cezury czasowej dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ale pamiętajmy przede wszystkim o jednej rzeczy. My działamy w warunkach nienormalnych, dlatego że mamy prezydenta, który mówi, będę wszystko wetował, albo będę odsyłał do swojej koleżanki Julii Przyłębskiej, co oznacza, że ustawa będzie również blokowana. Więc... Ale co to oznacza? Czy to oznacza, że przez najbliższy rok jeszcze nic się nie wydarzy w wymiarze sprawiedliwości? Że nie. tego nie da się uporządkować? Znaczy, po pierwsze, bardzo dużo się już wydarzyło. No, mamy zupełnie inną sytuację, aniżeli pół roku temu. Nie mamy prześladowanych sędziów za to, że jest wykonywane prawo europejskie. No, zupełnie jest inna sytuacja. Ale rzecznicy dyscyplinarni ciągle trwają na stanowisku. Tak, ale rzecznicy ad hoc przejęli właściwie wszystkie te postępowania represyjne wobec polskich sędziów. One są lub będą umarzane, więc zmiana jest diametralna. Natomiast jeśli chodzi o to, co będzie w Sejmie, w Senacie, jakie ustawy będą uchwalane, to pamiętajmy, że do listopada mamy czas jako państwo na wykonanie wyroku Wałęsa przeciwko Polsce, który zapadł w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w listopadzie 2023 roku i który nakazuje systemową naprawę. I ja jestem przekonany z tego, co zapowiada minister sprawiedliwości, że do listopada będzie uchwalona ustawa taka kompleksowa, która dotyczy zarówno Krajowej Rady Sądownictwa, jak i statusu neosędziów, których mamy ponad 2,5 tysiąca w systemie, którzy psują to sądownictwo każdego dnia. I jeśli ta ustawa będzie uchwalona, wierzę w to, do tego czasu. A co będzie, jeśli Andrzej Duda jej też nie podpisze? Andrzej Duda na pewno jej nie podpisze, to co do tego ja nie mam wątpliwości. I co dalej? Będziemy czekać na nowego prezydenta i ta ustawa ponownie będzie uchwalona i nowy prezydent demokratyczny, wierzę w to, który rozumie zasady państwa prawa, już taką ustawę podpisze, dlatego że ona jest wykonaniem naszych zobowiązań międzynarodowych. Zapisał się pan do Koalicji Obywatelskiej? Nie. A kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? A to jest pytanie do Koalicji Obywatelskiej. Ja nie jestem uprawniony do odpowiedzi na to pytanie, a tak poważnie to myślę, że ta kwestia będzie ustalona nieco później, w zależności od tego, jak się będą układać różne okoliczności. Po prostu będzie wybrany przez koalicję najlepszy kandydat, który wygra te wybory. A pan uważa, że z tej trójki Trzaskowski, Tusk, Sikorski, który jest lepszy? Ja nie podejmę się dzisiaj takiej oceny. Tak jak powiedziałem, jestem... Ale proszę bardzo, bez uników. Program bez uników. No, nie mogę powiedzieć dzisiaj, kto z nich jest najlepszym kandydatem, czy będzie najlepszym, bo to właśnie w ten sposób trzeba podchodzić. Nie dzisiaj, kto jest najlepszym kandydatem, a kto będzie najlepszym kandydatem w momencie, kiedy ruszy kampania wyborcza, bo ja w to absolutnie jestem przekonany, że kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra te wybory. Czyli pan uważa, że kandydatura powinna zależeć od sytuacji między innymi w Ukrainie, międzynarodowej, nie tylko tu krajowej? No po prostu musi zostać wybrany taki kandydat, który ma największe szanse na zwycięstwo. I co do tego chyba nie ma wątpliwości. Przypuszczam, że wszyscy w ten sposób rozumują. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był mecenas Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy, nowy europoseł Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i wtedy zadamy pytanie od internautów, kiedy pójdą siedzieć. Seek out the tacit tone. And that's the way we Na zegarach 8:30. A w Radio Nawigatorze Trójki Patryk Bedliński. Wyjeżdżamy na początek na A1, bo na tej jezdni pojawiły się problemy między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. 128 km to miejsce, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdańska. Na A2 problemy między Łodzią a Poznaniem. Na trasie od węzła Koło do węzła Konin Wschód wywróciła się ciężarówka, przez to nie przejedziemy w stronę Świecka na 281 km. Można zjechać węzłem Koło i skorzystać z drogi 92. Utrudnienia napotkamy też w Małopolskiem na A4. Trzy osobówki zderzyły się między Targowiskiem a Krakowem. Jest zwężenie w stronę Krakowa i korek to 436 km. Pod Trójmiastem na S6 problemy między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Kowale. Zepsuła się ciężarówka i na 340 km blokuje jeden pas w stronę Gdyni. Utrudnienia również na stołecznym odcinku S8. Między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Marymącka na 12 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Problemy także w Koninie na trasie Śleci-Rychwał. Tam trwa usuwanie substancji oleistej z jezdni. Mamy zwężenie, jeden pas zablokowany. Zupełnie nie przejedziemy 77 między Przemyślem a Radymnem. Tam trwa protest mieszkańców. A na koniec 91 Włocławek-Lubień-Kujawski. W Czerniewiczkach zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejechać można, ale jednym pasem. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polak może zostać wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu Grzegorz Schetyna. Senator Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że może to być związane z unijną polityką obronności. Myślę, że będziemy świadkami dobrych informacji z Brukseli. Mamy silną pozycję po 15 października, mamy sporo do powiedzenia i chodzi o to, żeby to przekuć w konkretne miejsca i w konkretne stanowiska dla Polski. Dziś po południu w Brukseli nieformalne spotkanie unijnych przywódców, na którym mogą zapaść decyzje w sprawie obsadzenia kluczowych unijnych stanowisk. Były dyrektor jednego z departamentów Najwyższej Izby Kontroli złoży dziś zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Marek Bieńkowski był współautorem raportu o nieprawidłowościach w gospodarowaniu Funduszem Sprawiedliwości w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. To z tych pieniędzy CBA miało kupić Pegasusa. Początek posiedzenia komisji o 10:00. Od dziś monitorowane jest wystawianie i realizacja recept na opioidy, w tym na fentanyl. Zapowiedziała to ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Fentanyl to najsilniejszy lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Jest 100 razy mocniejszy od morfiny i silnie uzależnia. Pierwszy zgon w Polsce związany z przedawkowaniem fentanylu potwierdzono w listopadzie. Katastrofa kolejowa w Indiach. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 odniosło obrażenia, gdy jadący do Kalkuty pociąg ekspresowy został uderzony z tyłu przez skład towarowy. Wykoleiły się co najmniej 2 wagony składu pasażerskiego. Pełny serwis Trójki o 9:00. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Te chmury na niebie zwiastować będą miejscowe przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze, lokalnie z gradem. Północno-zachodnia ćwiartka kraju, tak patrząc na mapę, od 14 do wieczora pod alertem IMGW pierwszego stopnia. Chodzi właśnie o alert burzowy. Ciepło jest już teraz o 8:30 i ciepło będzie w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 28 na południu. W wschodzie kraju. Wiatr ma być zachodni, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. 26 minut pozostało do godziny 9:00. To jest poniedziałkowe poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Another one bites the dust. Probierzęta, probierzaki, probiercy, załoga pana Michała także, czy gang probierza. Takie między innymi przydomki dla piłkarskiej kadry proponowali dziś państwo. I te propozycje się jeszcze nie kończą. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie mówię tego z doświadczenia, ale to są nasi kochankowie z nadzieją na lepsze jutro. Nie do końca rozumiem, niech będzie, choć powiedzieć żonie, a idę do kumpla obejrzeć kochanków, no niekoniecznie skończy się dobrze. To może propozycja z wiadomości podesłanej mailem przez pana Ryszarda, który napisał, może po prostu garnitur probierza. No i to tam łączy nam ten piękny garnitur Michała Probierza z meczu z Holandią, a także takie nawiązanie do tego, jaki garnitur wystawia na boisku, a zaskoczył przecież wczoraj wyjściowym składem. No pytanie tylko, czy bez Roberta Lewandowskiego to jest na pewno drugi garnitur. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Zostawiam się. dużo by mówić, więc nie. No cóż, Rozali w Trójce. Mamy 18 minut do godziny 9, a jeżdżenie Uberem, Freenow czy Boltem będzie droższe. A na kurs trzeba będzie czekać dłużej. No niestety, bo od dzisiaj obcokrajowcy przewożący ludzi za pieniądze muszą mieć polskie prawo jazdy i mają na nie szansę tylko ci, którzy w Polsce są co najmniej od pół roku. Większość może po prostu wymienić dokument nawet bez zdawania dodatkowych egzaminów, ale taka wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie może zająć miesiące. Masowo zatrudniające właśnie obcokrajowców firmy przewozowe alarmują, że z samej Warszawy zniknie prawie 1/3 ich aut. Tej sprawie przyjrzał się Michał Jędrkowiak. Urząd na warszawskim Ursynowie. Piątek przed godziną 15. Na rozmowę z urzędnikiem czeka Robert. Przyleciał do Polski z Zimbabwe. Jak mówi, właśnie skończył studia informatyczne, a do niedawna pracował w firmie tworzącej gry komputerowe, ale żył głównie z jeżdżenia Uberem. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, mówi mi Robert. Potrzebuję tego polskiego prawa jazdy. Uber go ode mnie chce. To dla studentów główne źródło dochodu. Jestem zdezorientowany, nie bardzo wiem, co robić. Robert za późno zabrał się za załatwienie nowego prawa jazdy. Z takiego i innych powodów od dzisiaj ludzi nie może w Polsce wozić, tak szacują firmy, nawet 30 000 obcokrajowców. Taksówkarz Mirosław Kozłowski, którego spotykam przed urzędem, nie kryje, że się cieszy. No to pewnie dla pana lepiej, bo pan będzie miał więcej zleceń. No przede wszystkim tak, płacę za to. Płacę za kasę, płacę za licznik. Samo ubezpieczenie taksówki, jak twierdzi, kosztuje go 3 000 zł. Powiedziano mi, że dlatego tak jest, bo płacę przez rozbite samochody przez Uber. Szczególnie przez obcokrajowców. Trudno jest powiedzieć, czy oni jeżdżą lepiej, czy gorzej niż przeciętny polski kierowca. Dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem na drogach, Łukasz Zboralski. Bo takich danych do porównania po prostu nie mamy. My mamy tylko takie doniesienia prasowe. Na tej podstawie możemy sobie wyrobić jakieś zdanie, chociaż ono nie musi odpowiadać rzeczywistości. Skoro przynajmniej do momentu wymiany prawa jazdy na polskie kierowców z zagranicy będzie mniej, to trudniej będzie zamówić przejazd w aplikacji, a już na pewno trzeba będzie na niego dłużej czekać. Mirosława Kozłowskiego pytam więc. W związku z tymi zmianami warszawiacy, którzy korzystają z tych aplikacji, przeproszą się z taksówkarzami? Wie pan co, nie wiem, czy się przeproszą. Dużo osób korzysta właśnie z tych aplikacji, ale przecież korporacje też mają aplikacje. Ale pewnie jesteście drożsi. Nie, wie pan co. Uber i Bolt to wszystko też mają 3 zł. Stawkę, jak widzę, na szybach też mają. Wiem, bo syn i córka korzystali z Ubera. Ale taksówkarz od razu zastrzega. Przestali korzystać. Robert w urzędzie nic nie załatwił. Still going to try and come back and... Spróbuję znowu, wrócę tu. Dzisiaj była tu inna pani. Poprzednia powiedziała mi, żebym przyniósł konkretne dokumenty, więc je dzisiaj przyniosłem. Ale znowu nic nie załatwiłem. Ta pani, z którą teraz rozmawiałem, była trochę trudna. Czy sama wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie może poprawić bezpieczeństwo? Fakt, że oni muszą posiadać polskie prawo jazdy, czyli wymienić swoje, zadziała na korzyść klientów, których oni będą obsługiwać. Mamy do czynienia z kierowcami, którzy nigdy nie mieli prawa jazdy albo posługują się fałszywymi uprawnieniami. Takie rzeczy są co jakiś czas wykrywane przez policję. Zdaniem Łukasza Zboralskiego nowy system może być jednak dziurawy. I nawet jeśli są to systemy w krajach, w których bardzo słabo weryfikuje się uprawnienia kierowców, to taki człowiek będzie mógł wymienić to na prawo jazdy polskie. Eksperci, m.in. z zespołu doradców gospodarczych TOR, szacują, że ceny przejazdów zamawianych przez aplikacje mogą wzrosnąć i to nawet o połowę, a czas oczekiwania na przyjazd nawet dwukrotnie. Może ktoś z Państwa dziś rano zamawiał tak zwanego Uberka i może powiedzieć, jak sytuacja na mieście wygląda. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. O, i jeszcze jedna sprawa. Propozycją na nazwę dla drużyny pana Michała, a mianowicie załoga pro, czyli profesjonalna pro, czyli na tak. You can't get what you want, but you can get me. Drodzy Państwo, mamy 12 minut do 9, a ja mam ważny komunikat. Niestety, z żalem i niestety w ostatniej chwili, ale musimy odwołać poniedziałkowe spotkanie z norweską pisarką Mają Lundę. To dzisiejsze. Miało odbyć się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale niestety autorka historii pszczół i snu o drzewie z powodów zdrowotnych do Polski nie może przylecieć. O ewentualnej nowej dacie spotkania poinformujemy na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Przepraszamy w imieniu autorki, wydawnictwa literackiego także, no i w imieniu swoim, czyli Trójki. Maji Lundę życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No, szkoda, że tak wyszło. Widziałem przed chwilą minę Michała Nogasia. Jest smutny, ale liczymy bardzo na to, że w niedalekiej przyszłości to wspaniałe spotkanie się odbędzie. Spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. You are, you are, Załoga Pro o kadrze prowadzonej przez Michała Probierza. Czy to dobry pomysł? Dwie dwójki i siedem trójek. Ten pan, który przed chwilą dzwonił, trochę mi podpowiedział, ale myślę, że nazwa Pro Team będzie jak najbardziej na miejscu. Chciałem dołożyć swoją cegiełkę a propos nazwy dla drużyny naszych. Troszkę zapożyczę, proponuję Pro Ekipa. Tym przedrostkiem pro to w ogóle z uwagi na nazwisko trenera można by się pobawić, ale dziś najlepsze były probierzęta, absolutnie. Postaram się namówić redakcję sportową, by przyjęła to jako przydomek obowiązujący. A za dzisiejsze spotkanie już dziękuję. Do usłyszenia jutro. Robert Grzędowski, kłaniam się nisko. Była dziś też propozycja muzyczna, byśmy zagrali Eltona Johna z dedykacją dla koleżanki. No to gramy z dedykacją także dla mojej żony, największej fanki Eltona Johna. When things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong, into the boundary of each married man, sweet deceit comes calling. Negativity lies, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple done.